वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्। आविर आविर महेधि वेदस्य माणिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन। अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम सबका धर्म सनातन धर्म, और सनातन धर्म कहने का अभिप्राय है जिसका आदि नहीं और अंत नहीं, जिसके प्रारंभ का हमको पता नहीं। हमारा धर्म कब से प्रारंभ हुआ हम नहीं जानते, हम कह सकते हैं अनादि है। हमारे गुरु जी को ज्ञान मिला, उनके गुरु जी को ज्ञान मिला, उनके गुरु जी को ज्ञान मिला। विश्व के सारे धर्मों का प्रारंभ है। कोई धर्म महात्मा बुद्ध से चला, कोई ऋषभदेव से चला, कोई जरथुस्त्र से चला, कोई पैगंबर मोहम्मद से चला। सभी धर्मों का आदि है, प्रारंभ है। और हमारे धर्म का कोई प्रारंभ किसी को भी नहीं बता। कम से कम प्राग ऐतिहासिक काल के लोग, पुरातत्व वाले हमारे ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम शास्त्र मानते हैं। ओ हमारा विश्व पुरातन में सुरक्षित है। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम धरोहर हमारी ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जिस सभ्यता का वर्णन है, बहुत ही समृद्ध सभ्यता है। कोई आदिवासियों का वहाँ पर निरूपण नहीं है। तो जिसके प्रारंभ का पता नहीं, सीधा सा एक सिद्धांत है। और इसको अगर दूसरे पक्ष में देखा जावे तो जिसका प्रारंभ होता है उसका कभी न कभी अंत भी होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका आदि होगा उसका कभी न कभी अंत भी होता है। हमारे धर्म का चूंकि प्रारंभ ही पता नहीं, इसीलिए इसके अंत को भी हम कल्पना में नहीं ला सकते कि कब होगा। और आदि और अंत जिसका ना होवे उसका एक नाम हो गया सनातन। एषो धर्मा सनातनः, हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म। सनातन धर्म का मूल हमारे वेद। एक कुछ चीज़ों का याद रखना है। सनातन धर्म का मूल हमारा वैदिक, हम हैं हमारे वेद। वेद के चार भाग हैं। वेद को चार भागों में बांटा है ऋषियों ने। वेद का प्रथम भाग है जिसका नाम है संहिता। कभी कभी ऐसा नाम सुनने को मिल जाएगा, उसको हमने संहिता कहा, जिसमें सारी वेद की ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। वेद का दूसरा भाग है जिसका नाम है ब्राह्मण, जिसमें कर्म कांड का निरूपण है। अगर किसी के मन में कोई कामना है तो किस प्रकार से कर्म करे, कौन से वेद के मंत्र का अनुष्ठान करे, उसमें विनियोग है समस्त कर्मों का। तो वेद के पहले भाग में सारे मंत्र हैं, दूसरे भाग ब्राह्मण में कर्म का निरूपण है। वेद का तीसरा हिस्सा है जिसका नाम है आरण्यक। आरण्यक में उपासना के लिए मंत्र हैं, उसमें उपासना प्रधान जीवन है। उसमें कामनाओं की पूर्ति का निरूपण नहीं है, बल्कि कामनाओं पर विजय पाने का तरीका बताया गया। अब ब्राह्मण में और आरण्यक में इतना फर्क है कि ब्राह्मण भाग में कामनाओं की पूर्ति का तरीका बताया, और आरण्यक में कामनाओं की पूर्ति से कामनाएं कभी संतुष्ट नहीं होती, ये तो आग में जैसे आप घी डालो तो बुझती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है, ऐसे ही न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन शाम्यति। तो आरण्यक में कामनाओं की शांति का उपाय बताया है, कामनाएं कैसी शांत हो जाएं। और तब वेद का चौथा हिस्सा अंत में आता है, जब कामनाएं शांत हो गई तब आप प्रवेश करिए उपनिषद में। अंतिम हिस्सा है उपनिषद का, जब समस्त कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं समाप्त हो गई, अब आप ब्रह्म विद्या के प्रसंग में आओ। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके आप जीवन मुक्त का आनंद लो। अब ऋषियों ने अनुकंपा करके मनुष्य के जीवन को भी चार भाग में बांटा। लगभग आयु हमारी 100 वर्ष है, इतना बिल्कुल हमारा वैदिक सिद्धांत है। हम लोग लगभग इसी बात पर सहमत हैं कि मनुष्य की लगभग आयु 100 वर्ष। तब वेद भगवान ने कहा पश्येम सर्दा सतम, हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक जिए, 100 साल तक सुने, 100 साल तक हम अपने कर्म को करते रहें। तो वेद भगवान ने चूंकि मनुष्य की 100 वर्ष आयु मानी है तो वही हमारे लिए प्रमाण है। पुराण में अगर कहीं पर ये लिखा हो कि 10,000 साल, 15,000 साल किसी ने तपस्या किया, किसी ने 5,000 साल तक तपस्या किया, तो पुराण का काल है, वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है। उस पर हमारा, उसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। उसका दूसरा समझने का तरीका है, सत्य केवल है कि लगभग आयु हमारी 100 वर्ष। अब इसमें कोई 90 भी जिएगा, कोई 110 भी जिएगा, लगभग औसत आयु वेद भगवान का सिद्धांत है 100 वर्ष। तो मनुष्य की आयु के चार विभाग किया, यहाँ भी चार विभाग किया, लगभग सब चार चार हैं, चार वेद हो गए, वेद के चार विभाग हो गए, मनुष्य के आयु के चार विभाग हो गए। पहली अवस्था का नाम दे दिया ब्रह्मचर्य आश्रम, इसका नाम है आश्रम अवस्था। एक समय हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम जिस समय बुद्धि हमारी बहुत अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, प्रज्ञा शक्ति अच्छी है, मेधा शक्ति अच्छी है, और लगभग एक दो बार श्रवण करके ही जो बात हमारे मन में याद हो जाती है, बैठ जाती है, उस अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद धीरे धीरे चित्त के भीतर वासनाएं पैदा होने लगती हैं। जिस समय बच्चा पैदा होता है कोई वासना नहीं उसके भीतर, कोई उसके भीतर संसार की इच्छाएं नहीं हैं, हैं बीज रूप में सब हैं, जैसे पूरा का पूरा बरगद का पेड़ बीज में होता है, बीज रूप में है लेकिन उद्भूत नहीं है, अभी व्यक्त नहीं है, वो सब अव्यक्त अवस्था में है। तो जब वासनाएं प्रकट होने लगी, इच्छाएं प्रकट होने लगी, तब हमने कहा अब दूसरे आश्रम में चले जाओ, उसका नाम दिया गृहस्थ आश्रम। धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, तो कभी न कभी तो मन में वितृष्णा का भाव पैदा होता है। प्रत्येक भोग का परिणाम निर्विण अवस्था है, चित्त का निर्वेद अवस्था है, अगर समझदार होगा तो, बुद्धिमान होगा तो प्रत्येक भोग के बाद में उसके भीतर एक वितृष्णा का भाव पैदा होता है। बहुत खा लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत जीवन जी लिया, तब ऋषियों ने कहा ठीक है अब तुम तीसरी अवस्था में प्रवेश करो, वानप्रस्थ अवस्था, एकांत में चले जाओ। और जिस समय वानप्रस्थ में रहते रहते उसका अपने मन पर विजय हो गया, अपनी चित्त वृत्ति पर उसका नियंत्रण हो गया, तब हमने कहा अब तुम बैठ करके चौथी अवस्था में आ जाओ, संन्यास आश्रम में। ये मनुष्य के आयु के चार विभाग किया, इसको हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार अवस्था। अब दोनों का लिंक देखो क्या कैसा जोड़ा, कि वेद में जो मंत्र भाग है, पहला भाग संहिता भाग, संहिता भाग कोई मंत्र भाग कहते हैं, जो संहिता भाग है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में पकड़ा दिया गया, क्योंकि ब्रह्मचारी की बुद्धि तेज है, प्रखर है, वो श्रवण करके याद कर लेगा। अभी उसके अर्थ को नहीं समझता, वो उसके मतलब को नहीं समझता। अगर कोई बच्चा गुरुकुल में जा करके, अभी 15 साल का है, 10 साल का है बच्चा, और पुरुष सूक्तम पढ़ रहा है या गणानाम तो गणपति गुम याद कर रहा है, तो इससे हम नहीं समझते कि उसका मतलब वो समझ रहा है। लेकिन संहिता भाग केवल याद करने के लिए है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको हमने संहिता भाग पकड़ा दिया। अब जब उसका 20-25 साल हो गया, वेद का संहिता भाग तो याद हो गया, अपनी अपनी शाखा का याद होता था सबको। लगभग प्राचीन काल में जो हमारी पुरानी गुरुकुल परंपरा थी, उसमें अपनी शाखा का पूरे वेद मंत्र उपनिषद याद होता था, जिसकी जो शाखा होती थी। जैसे आप लोगों की तैतरी शाखा है, हमारी यजुर्वेद की तैतरी शाखा है, हाँ, तो लगभग याद होता था। ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में याद हो जाता था। अब जब मन में वासनाएं पैदा होने लगी ना, इच्छाएं पैदा होने लगी, तमाम तरह की कामनाएं पैदा होने लगी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब ऋषियों ने कहा, देखो अपनी मनमर्जी से कामनाओं की पूर्ति करोगे तो पाप होवेगा और दुख की प्राप्ति होगी। दुख का नाम ही नरक है और कुछ नहीं। कहीं कहीं अन्यत्र नरक स्वर्ग होवे पुराण में लिखा होगा। उपनिषद की दृष्टि से इसी जगत में, इसी लौकिक जगत में जीव सुखी भी है, दुखी भी है। इसी लौकिक जगत में अगर आपका चित्त शांत और सुखी है तो आप स्वर्ग में हो, और यहीं पर अगर आपका चित्त अशांत है, विक्षिप्त है, कष्टमय जीवन जी रहे हो, तो आप नरक में हो। अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः इति माता प्रचक्षते। इसी जगत में दिखाई पड़ता है, अपने कर्मों का फल बिल्कुल दिखता है हर एक आदमी के सामने। तो वेद भगवान ने कहा, अगर अपनी मनमर्जी से कामनाओं की पूर्ति करोगे तो तुमको नरक दुख की प्राप्ति होगी। हाँ, बस इतना है कि जिस समय भोग आदमी करता है उस समय उसको होश नहीं रहता, भोग काल में होश नहीं रहता, और जब होश जगता है तो भोग की शक्ति खत्म हो जाती। क्या क्या जीवन की स्थिति कितनी बड़ी विचित्र है। जिस समय भोग का काल होता है, खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, जीवन थोड़े दिन का है, उस समय होश नहीं रहता कि हमको आगे क्या क्या हो सकता है। और जब होश जगता है तब अब हम रख दें भाई आपके सामने, लोग खूब खाओ पियो, अब भोगने की सामर्थ्य खत्म हो गई। तब वेद भगवान ने हमको अनुशासित किया कि नहीं, अपनी मनमर्जी से कामनाओं का भोग मत करो। इसीलिए एक दिन मैंने कहा था, शास्त्र की परिभाषा याद है ना, अभी अभी मैंने सुनाया था, शास्त्र की दो परिभाषा दिया था, याद होना चाहिए। शास्त्र माने, पहली परिभाषा है शासनात् शास्त्रम, जो हमको अनुशासन में रखे उसका नाम होता है शास्त्र। दृष्टांत दिया था, जैसे एक पेड़ लगाया तो उसके चारों तरफ हमने बाड़ लगा दिया, वो पेड़ की सुरक्षा के लिए। हम पेड़ का अहित नहीं चाह रहे, पेड़ का हित चाह रहे, जैसे उसको बकरी ना चरे, कोई तोड़ के ना फेंक देवे, कोई नष्ट ना कर देवे। बाद में जब मोटा हो जाएगा तो अब इसको बाड़ की जरूरत थोड़े है, अभी तो हमको छाया दे रहा है, जब मोटा हो गया तो बाड़ को तोड़ के निकल आवेगा। तो ऐसे शुरुआत में हमको अनुशासन की आवश्यकता पड़ती, तो शास्त्र हमको अनुशासित करता है, इसलिए उसका नाम है शास्त्र, शासनात् शास्त्रम। हाँ, जो हमको अनुशासन में रखे हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए। और जब आगे बढ़ गया, उसकी बुद्धि जग गई, मन में संशय पैदा होने लगा, तब शास्त्र की दूसरी परिभाषा हो गई संशनात् शास्त्रम, मन के संशयों का जो उच्छेद कर दे, हमारे मन के तमाम संदेहों को जो निकाल देवे, समस्त संशय को मिटा देवे, उसका नाम होता है सर। ये दोनों परिभाषा याद रखना है, एक प्रारंभिक स्तर पर और एक बौद्धिक स्तर पर, जब आगे बढ़ गया तो। तो अब वेद भगवान का जो दूसरा विभाग है, ब्राह्मण भाग, वो आ गया गृहस्थ आश्रम के लिए। गृहस्थ आश्रम के लिए ब्राह्मण भाग ने कहा, देखो तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, हम मना नहीं करते, कामनाओं की पूर्ति कर लो, लेकिन हमारे हिसाब से करोगे तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, तुमको भविष्य में आगे कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। शास्त्र सम्मत अगर तुम कर्म करोगे इसलिए वेद का दूसरा भाग ब्राह्मण भाग, उसमें सारे कर्मों का निरूपण है, संध्या बंदन कैसे करना है, पिंडदान कैसे करना है, श्राद्ध कैसे करना, हाँ सब का सब। तो अब ब्राह्मण भाग कहता मेरे हिसाब से अगर तुम करोगे तो तुम्हारा अभी का जीवन भी सुखमय होगा और आगे का जीवन भी तुम्हारा सुखमय होगा, इसलिए अब मेरे हिसाब से कामनाओं की पूर्ति करो। तो ब्राह्मण विभाग में तमाम तरह की जो है कामनाओं का निरूपण है, क्योंकि कामनाओं की कोई गिनती तो है ही नहीं। अब किसी को राजा बनना है राजसूय यज्ञ करो, किसी को चक्रवर्ती बनना है सुमेध यज्ञ करो, हाँ किसी को पुत्र चाहिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो, किसी को कुछ और चाहिए, अरे किसी को अपने शत्रु का नाश करना है, बोले कोई बात नहीं मारण वाला यज्ञ करो, ये भी वर्णन है उसमें, ये वेद में ये भी वर्णन है। लेकिन वो भी हमको धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ा देता है, वो कहता है कि ऐसे अपने हिसाब से तलवार लेके मारने मत जाओ, पाप हो जाएगा, हमारे हिसाब से बैठ के यज्ञ करो, मर जाएगा शत्रु। बहुत बढ़िया, कैसे यज्ञ करें? बोले चार पंडित जी को बुलाओ, चार आचार्य होवें, ब्रह्मा होता अर्धि उद्गाता, फिर चारों के तीन तीन सहायक होवें, सबको बिठाओ, अग्निकुंड बनाओ, फिर शुरुआत में सारे देवताओं का आवाहन करो, कलश की स्थापना करो, उद्देश्य है शत्रु का विनाश, शत्रु विनाश है, हाँ लेकिन अब शुरुआत किया इतना सारा करो, और धीरे धीरे आहुति दिलाते दिलाते एक आशा है। देखो कभी भी किसी की हत्या आदमी करता है तो आवेश में करता है, आवेगात्मक जीवन होता है उस समय, लगभग लगभग आवेग में, आवेग में ही जाकर के कोई ना कोई अनीति करेगा, अन्याय करेगा। और जब दो दिन आहुति दिया, तीन दिन आहुति दिया, ब्राह्मणों के बीच में बैठ के वेद मंत्र पढ़ा, तो उसका आवेग तो शांत हो गया ना। उपाय बताया है मारण का, लेकिन उद्देश्य है कि उसके मन की ही शांति हो, शत्रुता का भाव ही धीरे धीरे मिट जाए। अपने पुराणों में बहुत बार ऐसा वर्णन आया, बहुत बार ऐसा वर्णन आया है, अनेक कथाएं हैं, वो कथाओं के माध्यम से पुराण समझाता है। तो ब्राह्मण भाग कहता है हमारे हिसाब से कर्म करो, कामनाओं की पूर्ति करो। अब 40 साल बीत गया, 45 साल बीत गया, खाते खाते पहनते पहनते उबते नहीं कभी आप लोग, वही झाड़ू वही बुहारू, वही कपड़े धोना, वही खाना बनाना, वही सब्जी, कितने साल हो गए भिंडी खाते खाते, राम राम कब तक खाओगे, वही कर्म रोज रोज, वही कर्म रोज रोज, कब उबोगे। अभी उस दिन मैं यहाँ पर गोबर से लिपाई कर रहा था तो मुझको बचपन याद आ गया, हमने कहा मैं बहुत लिपा करता था, यहाँ मैंने लिपा था। हाँ अब आप लोग ये मत, तो हमको याद आया सब काम कर सकते हैं, ये मत समझना कि स्वामी जो है गोबर से लिपाई नहीं कर सकते, एक तो बिल्कुल। अब धीरे धीरे एक दिन मन में बैराग्य, क्या यही करते रहेंगे हम सब, यही करते रहेंगे। तो जब इतना वैराग्य हो जावे तब वेद भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, शुभ शुभ घड़ी हो रही है, जिस क्षण वैराग्य आवे थोड़ा दुनिया से वही क्षण शुभ है, बहुत बढ़िया है, किसी भी बहाने कैसे भी अगर आपके मन में आसक्ति थोड़ी कम हो रही है, बस सोने में सुहागा, निकल चलो इस समय, क्या करूं। बोले यद हारे तद प्रभजेत गृहात्वा बनात्वा, व्युत्थाय भैक्षचर्याम चरंती, खड़े हो जाओ व्युत्थाय भैक्षचर्याम, निकल जाओ घर से, अब देर मत करो। भागवत में कहा ना, हित्वात्म पातम गृहमंद कोपम बनम गतो यद हरिम आश्रयेत, निकल जाओ इस समय, कहाँ चला जाऊं। बोले वानप्रस्थी हो जाओ, वहां हमको कौन सहारा देगा, घबराओ मत, वेद भगवान तुम्हारा सहारा देंगे। अब वेद भगवान का तीसरा विभाग हमको कदम कदम पर सहारा के लिए आ गया, याद है तीसरे विभाग का नाम आरण्यक, अरण्य माने जंगल, अरण्य माने जंगल। तब प्राचीन काल में बड़े बड़े लोग वानप्रस्थी हो जाते थे, बड़े बड़े सम्राट लोग हो जाते थे जब हमारी ये पद्धति लागू थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े सम्राट लोग अंत में जो है चले जाते थे। और ऐतिहासिक रूप से जिस समय चाणक्य ने नंद वंश को पराजित किया और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, तो मारा नहीं था पहले उसको, तो वानप्रस्थ दिया था, लेकिन वहाँ से जो है वो कुचक्र चढ़ते थे तब मरवाया था, फिर उनके 6 भाई थे, नंद, पद्मनंद, महानंद, ऐसे ऐसे लोग थे। तो सीरियल में नहीं दिखाया, सबको मरवाया था उसने, चाणक्य ने सबको मरवा दिया था। लेकिन शुरुआत में मरवाया था नहीं दिखाया, शुरुआत में ये दिखाया कि वो उनको वानप्रस्थ दिला दिया, अपने बेटे को राजगद्दी दो और वानप्रस्थ चले जाओ। वानप्रस्थ में है क्या, बोले अभी थोड़ी सी कामनाओं की वासना है, अब उतना आवेग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो है। कैसे है, दृष्टांत में वही दिया, जैसे हींग निकाल लिया लेकिन डब्बा महक रहा है। हींग तो डब्बे से हमने निकाल दिया, बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी डब्बे में हींग की सुगंध आ रही। ऐसे जीव के मन में से वासनाएं उतना तो निकल गई, लेकिन उन वासनाओं का संस्कार अभी भीतर है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से साफ हो गया। तो वानप्रस्थ में वेद भगवान के आरण्यक विभाग के साथ माध्यम से आप अंतर्मुखी होकर साधना करो। अब चूंकि आपने 50 साल तक यज्ञ किया था, बचपन में गुरुकुल में, गृहस्थ आश्रम में आपने अग्निहोत्र किया था, तो आपको अग्निकुंड की आदत पड़ी हुई है, आहुति देने की आदत पड़ी हुई है। अब जंगल है, आपके पास घी नहीं है, समिधा नहीं है, आप कोई बात नहीं, आरण्यक विभाग कहेगा आप ध्यान में बैठ जाओ, अपने ही भीतर एक ज्ञान की अग्नि जलाओ, ज्ञान की अग्नि जलाओ, अपने भीतर ज्ञान की अग्नि जला करके मन रूपी शुरुआ ले लो, और हमारे बताए अनुसार अपने भीतर जो अभी राग थोड़ा बाकी है, द्वेष बाकी है, ममता बाकी है, थोड़ी आसक्ति बाकी है, उस सब को अपने भीतर की अग्नि में ही सुहा करो। अब यहाँ बाहर आहुति नहीं है, बाहर ना तो अग्निकुंड है और ना बाहर कोई साकल्य है, सब का सब अपने भीतर ही अग्नि हो गई, अपने भीतर ही साधना। ये साधना का क्रम है, क्रमिक विकास है जीवन में। हाँ, अचानक कोई छत पे नहीं पहुंच जाएगा। एक बच्चे को पहले प्राइमरी क्लास में भेजो, तुम्हारी क्लास में सीधे आ जावे बच्चा, जो पढ़ाते हो बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देना अपने बच्चे को 2-2.5 साल के बाद। बोले नहीं, अभी तो उसको LKG में जाओ, UKG में जाओ, प्राइमरी में, फिर मिडिल में, जब +2 करके आ जाना मेरी क्लास में, तब मेरी बात तुमको हो समझ में आवेगी। क्रमिक विकास है, अचानक नहीं। जहाँ पर कोई अचानक देने लगता है सबको, फिर वो नुकसान करता है, अहित करता है। हमारी ऋषियों की परंपरा थी कि पहले भूमि को तैयार करो, उसको नमी करो, उसको गुणाई करो, जो तो वो, तब उसमें बीज डालो, तब बीज डालोगे तो वो अंकुरित होगा, और पत्थर पर डाल दो ऐसे बीज नष्ट हो जाएगा। कुछ दार्शनिक लोग एक गलती किए, बातें उपनिषद की, लेकिन जिसको सुना रहे हैं उसका मन तैयार है ही नहीं, वो उस लायक है ही नहीं, उसको समझने के लायक नहीं है, उसकी मनोभूम तैयार नहीं। बात बिल्कुल सही हो, लेकिन अनुचित देश में, अनुचित काल में अगर कही जाती है तो वो निरर्थक हो जाती, बल्कि फिर उसको मिसयूज लोग करते हैं। बात भले अच्छी हो, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा धीरे धीरे क्रमिक विकास, पहले ब्रह्मचर्य में, फिर गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ में, और अब धीरे धीरे इतना अंतर्मुखी रहते रहते, क्योंकि भीतर आहुति देनी है तो अंतर्मुखी तो होना पड़ेगा, अंतर्मुखी रहते रहते रहते रहते सारी वासनाएं नष्ट हो गई, सब खत्म हो गई, अब क्या करूं। तब ऋषि ने कहा अब तुम बिल्कुल तैयार हो गए, अब उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करो, अब तुम संन्यास ले लो, और संन्यास लेकर के वेद भगवान का चौथा विभाग आ गया जिसका नाम है उपनिषद। अब तुम उपनिषद का श्रवण करो, अब अगर तुम उपनिषद का श्रवण करोगे एक एक बात तुम्हारे दिल में उतर जाएगी, और अगर आपके चित्त में वो संस्कार रहेंगे, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं रहेंगी, और उपनिषद का ज्ञान हम सुनावें भी, तो आप अपनी वासनाओं के रंग में हमारे ज्ञान को रंग दोगे। जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना, पकौड़ा करते क्या है, आलू को बेसन में लपेट दिया, तो अंदर है आलू और ऊपर से बना दिया बेसन। बड़ा पाव खाए, बड़ा पाव कभी? मैंने 6 महीना खाया है, खूब खाया है, बड़ा पसंद था कुछ। अरे यही आलू की टिक्की है, थोड़ा बेसन में लपेट वाला। हाँ, आलू की जो टिक्की बनाते हैं उसको बेसन वाला जो क्या कहते हैं, आलू बड़ा। हाँ, आलू चाप। अच्छा, आलू चाप, आलू बड़ा। उसी को वो जो पाव रोटी होती है उसको काट के बीच में रख दो, बस हो गया बड़ा पाव। हाँ, उसी का नाम बड़ा पाव हो गया। हाँ, बस उसी का नाम हो गया है। अब अंदर आलू है, ऊपर से लपेट दिया उसको ना हमने। तो अगर किसी के भीतर इच्छाएं कामनाएं हैं भीतर, और हमने उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, तो ब्रह्म विद्या के ज्ञान को अपने अहंकार के आवरण में लपेट देगा, अपनी इच्छाओं के आवरण में लपेट देगा, और उसका परिणाम होगा कि जैसा ब्रह्म विद्या का परिणाम होना चाहिए था वैसा ना हो करके वो विपरीत हो जाएगा। जैसे वेद में दृष्टांत आया विरोचन का, विरोचन ने शरीर को ही ब्रह्म समझ लिया और उसके अनुसार फिर वो राक्षसी जीवन उसका प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जब मन की समस्त इच्छाएं खत्म हो गई तब तुम संन्यास लो और उपनिषद में प्रवेश करो। तो उपनिषद जीवन का आखिरी अध्याय है। अगर कहना चाहें तो जीवन का प्रथम अध्याय नहीं है, जीवन का अंतिम अध्याय है उपनिषद। उपनिषद के बाद फिर कुछ बाकी भी ही नहीं बचता। पहले जो शाखाएं चलती थी हमारी पुरानी परंपरा, जहाँ पर गुरुकुल परंपरा का पालन होता था, उसमें उपनिषद नहीं पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में बच्चा आया तो पहले गाय की सेवा करो 4-6 साल, उसके बाद फिर आश्रम की सेवा करो 4-6 साल। जब खूब तैयार हो जाता था 15-20 साल 25 साल की साधना करने के बाद, तब उसको एक उपनिषद पढ़ा दिया जाता था। सारे नहीं, अपनी शाखा का, जैसे हमारी शाखा का उपनिषद तैतरीय उपनिषद, हाँ पूरा हमने पढ़ा दिया है, अपनी शाखा का एक उपनिषद पढ़ा दिया जाता था। और उस एक उपनिषद को पढ़ने के साथ ही वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता था, मुक्त हो जाता था। उसको फिर दूसरा उपनिषद सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि तैयार था। अगर लकड़ी बिल्कुल सूखी है, एक माचिस की तीली लगाओ, भग कैसे जल जाएगा, और सूखी ना होवे, उसमें वासना की नमी होवे, अहंकार की नमी होवे, आप माचिस क्या कुछ भी जलती आग में रख दो तो भी धुएं उठावेगा वो। लगभग वही स्थिति होती है। तो उपनिषद अंत, उपनिषद कितने हैं, लगभग 108 उपनिषद छपे हुए मिलते हैं चारों वेदों में, 108 उपनिषद। रखना हो रख सकते हो। कल्याण का एक उपनिषद अंक छपा था बहुत पहले, वो रिप्रिंट होकर के उपलब्ध है मार्केट में, उपलब्ध है। ओ, बहुत सारे मंत्र नहीं हैं, केवल अनुवाद है संक्षिप्त, लेकिन उसमें उपनिषद बहुत सारे, कुछ उपनिषदों के मंत्र मिल जाते हैं, 108 उपनिषद। इन उपनिषदों में हमको उपनिषद की बात समझ में नहीं आती, सीधी सी बात है। हम विचार करते हैं आज के धरातल पर, उपनिषद हमारे सनातन हैं, हजारों लाखों साल पहले बताए गए, उस समय का परिवेश अलग, उस समय की समझ अलग, तो उस समय की भाषा में उपनिषद हैं। तो आज की भाषा के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में बात नहीं आती। अरे बहुत सारी चीज़ पुराने आदमी को, जो 50 साल पुराने हैं, आज की भाषा में बात करो तो वो नहीं समझेंगे। हार्ड डिस्क में इसको सेव कर लो, पंडित जी समझे। हम देखो अभी इनसे जो है आयुर्वेद की बात करो तो अभी 4-6 सहस्र सुना देंगे, धड़ाधड़ याद होगा पुरोहित का। लेकिन अब समय के अनुसार भाषा का प्रवाह बदल जाता है। तो आज की स्थिति के अनुसार अगर हम उपनिषद समझना चाहें तो हमको नहीं समझ में आवेगा। वो मंत्र याद है ना, ये परमात्मा पूर्ण है, वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण पैदा हुआ, पूरे में से पूरा को निकाल लो तो बाकी जो बचता है पूरा का, बोले पागल हो। पूरे में से पूरा निकाल लो तो पूरा कैसे बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। बोले यही उपनिषद की भाषा है। तो अब नहीं समझ में आता तो सभी ऋषियों ने कोशिश किया कि उपनिषद पर हम व्याख्या करके उपनिषद के भाव को साधकों के सामने स्पष्ट करें। तो लगभग सभी आचार्यों ने, श्रीमद् रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी, लगभग 6 आचार्यों ने उपनिषद पर भाष्य किया। और भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इन 10 उपनिषदों पर भाष्य किया और 10 उपनिषद पर भाष्य करके टीका करके एक एक मंत्र को हमको समझाया कि इसका अर्थ क्या है। तो वही 10 उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य जी ने किया और आचार्यों ने 11 पर किया, रामानुजाचार्य जी ने 11 पर किया। जैसे एक उपनिषद है श्वेता सतर उपनिषद, उसका भाष्य भगवान शंकराचार्य जी का कुछ लोग नहीं मानते, तो उस पर मतभेद है। तो 11 उपनिषद को आचार्यों ने प्रमाण माना है, 108 उपनिषद, लेकिन 11 उपनिषद को हम लोग प्रमाण मानते हैं, मुख्य मानते हैं। मुख्य मानने का कारण बस एक ही है, क्योंकि उस पर आचार्यों ने भाष्य करके हमको समझाया, और उपनिषद पर भाष्य नहीं है तो उसकी भाषा हमको हो समझ में नहीं आती ठीक ठीक। अपने हिसाब से समझेंगे, कभी गलत भी समझ सकते हैं, उल्टा भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे 11 मुख्य उपनिषद, और 11 मुख्य उपनिषदों में से 2 और भी सबसे ज़्यादा मुख्य हो जाते हैं। एक तो यजुर्वेद की संहिता का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद, और दूसरे ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत प्राप्त होने वाला तीन अध्याय का ये उपनिषद, जिसका नाम है ऐतरेय उपनिषद, क्योंकि इसी में पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, इसी उपनिषद का पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये 2 उपनिषद विशेष रूप से महत्व हो गए, बहुत ज़्यादा महत्व के हो गए, एक ईशावास्य और एक ऐतरेय उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में बहुत कम मंत्र हैं, 19 मंत्र, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। और इसमें ऐतरेय उपनिषद में भी इसमें 3 खंड हैं, जिसमें पहले खंड में 3 अध्याय हैं, दूसरे खंड में एक ही है और तीसरे खंड में भी एक ही है। इस प्रकार से 5 अध्याय का ये पूरा प्रसंग, लगभग 33-34 मंत्र हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है। और पूरा का पूरा सृष्टि का रहस्य इस उपनिषद में समझा दिया गया, पूरा सृष्टि का निरूपण है इसमें, यही आधार है। तो ये ऋग्वेद के ऐतरेयारण्यक में ठीक है, तो ऋग्वेद के ये ऐतरेयी इसमें 18 अध्याय, ऐतरेयारण्यक में 18 अध्याय। वैसे ऋग्वेद में देखो 2 ब्राह्मण है ऋग्वेद के, एक का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरे का नाम है कौशतिकी ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण हैं। और इसका जो ऐतरेय आरण्यक है 18 अध्याय में है, तो इसमें से हाँ ऐतरेय आरण्यक के अंदर, ब्राह्मण नहीं, आरण्यक के अंतर्गत ये 4th, 5th और 6th 3 अध्याय का नाम हो गया ऐतरेय उपनिषद। ये ऋग्वेद का जो शांति मंत्र है, ये हमारा जो हमने पढ़ा वांग में मनस प्रतिष्ठित, इसके शुरुआत में एक कथा मिलती है, हल्का सा अपने चित्त में उस कथा को ला लें। वो कथा है कि एक ऋषि हैं, उनकी पत्नी का नाम है इतरा, इतरा से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा महीदास, महीदास। ऋषि के जितने और बच्चे हैं वो सब तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, लेकिन ये जो इतरा का पुत्र है, इतरा थोड़ा उपेक्षित थी, इतर कहते हैं अलग वाली को, हाँ मुख्य नहीं, इतर, इतर माने अलग, हाँ या आज के ज़माने में समझ सकते हो आप लोग गौड़, हाँ गौड़, हाँ नंबर 2 पर जो है इतर, ओ इससे मुख्य नहीं, दूसरी है। तो इतर ऐसी थी, तो उसका बेटा महीदास, इसकी प्रज्ञा उतनी जगी हुई नहीं थी, इतना बुद्धिमान नहीं था, और बच्चों का ज़्यादा सम्मान होता था, इसका नहीं होता था। एक दिन इतरा ने अपने बेटे से कहा, तू तो केवल मुझको दुख देने के लिए पैदा हुआ है, ऐसे कष्ट में ना तू उसको वेद का मंत्र याद होता है, ना तू अच्छी तरह से अनुष्ठान करा सकता है, मुझको केवल अपनी माँ को दुख देने के लिए पैदा हुआ है। उसके बाद फिर इसकी चित्तवृत्ति साधना में लगती है, बस लगी, माँ ने भी प्रार्थना किया, और साधना करते करते, ओ महाराज करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, ये अगर मन लग जावे ना, सबसे मंद बुद्धि बच्चे थे बचपन में जिनका नाम था महर्षि पाणिनि, बचपन में मंद बुद्धि थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, बिल्कुल मंद बुद्धि के, और उनकी लगन इतनी कि बताइए, वो संस्कृत भाषा के जनक हो गए महर्षि पाणिनि। उनका अष्टाध्यायी आज तक कोई पूरा नहीं पढ़ पाया है, कहते हैं श्राप है, कोई पूरा नहीं पढ़ पाएगा, अष्टाध्यायी आज तक कोई पूरा नहीं पढ़ पाया। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो, फिर उसके बाद सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो, बृहस्चंद्र का पढ़ लो, फिर और पढ़ लो, लेकिन अष्टाध्यायी जब शुरू करते हैं तो बीचे में उच्चाटन हो जाएगा, एक दो अध्याय पढ़ के, तीन चार अध्याय पढ़ करके आदमी छोड़ के भाग जाता है, आठों अध्याय आज तक कोई नहीं पढ़ पाया पूरा। भगवान जाने क्या श्राप है, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है वो अष्टाध्यायी। इतने अति विद्वान हुए महर्षि पाणिनि, और उन्हीं का करुणा है कि हमको सब समझ में आता। कालिदास के बारे में सब लोग जानते हो कि जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, और इतने महान कवि हुए कि आज तक उनका नाम चलता चला आ रहा है। तो निरंतरता चाहिए, लगन चाहिए, तत्परता चाहिए। हम लोग ज़्यादातर कहते हैं क्या करें, समझ में नहीं आता, ये नहीं कि उसमें डूब जाएं, लग जाएं, अगर लग जाएं तो सब समझ में आ जाएगा, एक एक बात समझ में आ सकती है, लगने की जरूरत है। तो ऐसे वो लग जाता है बालक, और अंत में उसको सारे वेद के मंत्रों का अनुभव होने लगता है, इतनी निष्ठा हो जाती है कि जब ध्यान में बैठता है तो वैदिक ऋचाएं उसके भीतर आने लगती हैं, और उसी के नाम से, इतरा के पुत्र के नाम से फिर ये शाखा चलती है जिसका नाम हुआ ऐतरेय शाखा, जिसके अंतर्गत दो ब्राह्मण हो गए ऐतरेय में, और इसी के अंतर्गत ये ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत ये उपनिषद आ जाता है। तो इसके जो मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं वो ऐतरेय ऋषि कह लो, उनका असली नाम महीदास, लेकिन इतरा के पुत्र होने के कारण ऐतरेय मंत्र द्रष्टा ऋषि हो गए, और इस प्रकार से ये हमारा ऐतरेय। इसका जो प्रारंभ भाष्य है ना भूमिका वाला, ये भूमिका वाला ही 15 दिन हो जाएगा। अच्छा। इतना इसमें पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी है। अच्छा। हाँ, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी इतना है। अब देखो, शुरुआत में भगवान भाष्यकार ने एक प्रश्न उठाया कि जीवन में जितना कर्म का प्रसंग था वो पूरा हो गया, परिसमाप्तम कर्म सा पर ब्रह्म विषय व्याज्ञान सा कर्मणो ज्ञान सहित से परागति उक्त विज्ञान द्वारण उपसंगरता। एक शुरुआत में कह दिया कि जितना कर्म का विषय था परिसमाप्त पूरा हो गया। अभी आप लोगों के मन में है कि अभी कर्म करना है, जाके दफ्तर जाना है, गुरुदेव सन्यासियों को पढ़ाइए, हम लोग तो पढ़ लेंगे। बात बनी नहीं तो बात बनी, पहला शब्द भाष्य का देख लेना अगर है तुम्हारे पास तो। परिसमाप्तम, अच्छी प्रकार से कर्म वाला हाँ लपेटा किनारे कर दो, और फिर आ जाओ संन्यास प्राप्त करके आराम से, फिर चाहे 2 घंटा सुनाने को मिले चाहे 5 घंटा, फिर और करना क्या है, कर्म तो समाप्त हो गया। अब कर्म करते हैं लेकिन उसकी इच्छा नहीं गुरुदेव, जमी नहीं प्रयोजन। यही कारण है कि एक उपनिषद सुनने से ज्ञान नहीं होता, फिर कहा जाता है 11 उपनिषद सुनो, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत लाग लपेट उसमें रहता है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं पूर्व में जो 3 अध्याय हुआ इस ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत, उसमें कर्म का पूरा विषय समाप्त हो गया, चौथा पांचवा ये जो 3 अध्याय वाला ये ऐतरेय उपनिषद है, इसमें कर्म की कोई बात नहीं है, बस सीधा सा सिद्धांत इतना है, इसमें कर्म का नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान का विषय है, इसमें कर्म की कोई बात नहीं। लेकिन केचित कुछ ना समझ लोग कहते हैं कर्म को ऐसे कैसे छोड़ा जावे, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे ना समझ लोग बीच में ना नुकुर करते जाते हैं, और भगवान भाष्यकार उनको उत्तर देते जाते हैं। इसी विषय को पूरा का पूरा ये भाष्य है, शुरुआत पूरा का पूरा, जो पूछने वाला है वो कहता है कैसे कहते हो कि कर्म ना करें, वेद की बात सुनो आप, ऐसे कह देते हो कर्म ना करें, अरे वेद में लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत सतम समा, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीवन जीना चाहिए। आप कहते हो वेद के वेद वेद देखो वेद में लिखा हुआ है ना, वेद में लिखा हुआ है कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करो। अच्छा बताओ 100 साल से ज्यादा भी कोई जीता है क्या ज्यादा? तो जब वेद ने कह दिया कि 100 साल तक जीवन जीते हुए कर्म करना, फिर दूसरी ऋचा पढ़ लो, यावत जीवे तावत जो होती, जब तक जियो तब तक आहुति देते रहो। जब वेद भगवान ने कहा और मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष की है, औसत आयु 100 वर्ष की है, और वेद ने कहा कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, इसका मतलब जीवन पर्यंत कर्म करते रहना चाहिए। ये परिसमाप्तम कहां से कह दिया तुमने? हाँ देखो ऐसे ऐसे प्रश्न है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा हाँ कहा तो है, लेकिन वेद भगवान में ये भी लिखा है कि कर्म करते करते जब वैराग्य प्राप्त हो जाए आपके भीतर, क्योंकि बचपन से हमने बहुत सारे कर्मों को किया और उन कर्मों को छोड़ के आगे बढ़ गए। भाई जैसे पहले क्लास में पढ़े और 1 साल के बाद उस क्लास को छोड़ के दूसरे कमरे में चले गए, तो ऐसे जीवन में बहुत सारे कर्म को हमने किया और कर्म को छोड़ के आगे चले गए, तो ऐसे ही संसार के कर्मों को भी एक समय पर छोड़ के चले जाना चाहिए। ये भी वेद में लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने कहा व्युत्थाय भैक्षचर्याम चरंती, जब जग जाओ उसी समय उठ करके चल पड़ो और भिक्षा मांगते हुए जीवन जियो और आत्मज्ञान में निष्ठ हो जाओ। ये भी तो वेद में लिखा हुआ है। तो वेद की ये जो ऋचा है वो पहली वाली ऋचा को काट देती है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि कर्म पहले करो, कर्म से मन शुद्ध हो जाए, और उसके बाद मन शुद्ध हो जाए तो ज्ञान में प्रवेश करो। लेकिन जब ज्ञान में प्रवेश करो तो कर्म वाला झंझट लेके मत आओ। अब इसमें है, अब इसी बात पर पूरा का पूरा ये सब का है। पहले तो श्रुति प्रमाण से है, श्रुति के माध्यम से, फिर उसमें युक्ति दिया। अब युक्ति समझो, कर्म करने वाले ने अपनी युक्ति दिया। भगवान भाष्यकार कहते हैं जितना प्राणी कर्म करेगा, जीव जो भी कर्म करेगा, कर्म के मूल में प्रयोजन होता है। कर्म के मूल में कोई ना कोई प्रयोजन होता है। अब ये पूरे के पूरे संबंध भाष्य का मैं समरी कर रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं एक एक लाइन। पूरे संबंध भाष्य का, कर्म के मूल में एक प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन होता है? तो इसमें प्रयोजन होता है दृष्ट और अनुश्राविक। दृष्ट या अनुश्राविक दो विभाग कर लो, दो ही प्रयोजन हो सकता है। दृष्ट प्रयोजन क्या हो गया? बोले ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, दृष्ट माने दिखाई पड़ने वाला, जो दिखाई पड़ने वाला है या तो उसकी कामना होती है उसके लिए मैं कर्म करता हूँ, या अनुश्राविक जो हमने परंपरा से सुना है, हमने देखा नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, नरक से बचने के लिए यज्ञ करो, हमने ना स्वर्ग देखा और ना नरक देखा, हमारे पिताजी पितृलोक में हैं उनको पिंडदान करो, हमने देखा नहीं पितृलोक कहाँ पर है, तो ये हो गया अनुश्राविक। तो दो ही तरीके की कामना होती है, या तो दृष्ट और या तो अनुश्राविक, या तो देखा हुआ और या तो सुना हुआ, सुने हुए की भी कामना होती है। अरे ऐसा समझना, बहुत सारा बार तो सुने हुए की सुना हुआ ज़्यादा परेशान करता है। सत्य संबंध भास में एक शब्द है, आगे भी मैं उसको लूंगा मंत्र की व्याख्या में, एक सत्य 50 झूठ के साथ रह सकता है। ये जीवन का एक कटु निश्चय समझना, एक सत्य के आधार पर 50 झूठ टिक सकता है, लेकिन 2 सत्य एक साथ कभी नहीं हो सकता। अब भगवान भाष्यकार का ही शब्द है इसी उपनिषद में, 2 सत्य एक साथ नहीं हो सकता, जगत भी सत्य ब्रह्म भी सत्य एक साथ नहीं हो सकता। आप बच्चे हो कि बुढ़े? बच्चे हो कि बुढ़े? शरीर दृष्टि कुछ नहीं, बच्चे हो कि बुढ़े? शरीर दृष्टि से बच्चा भी है, शरीर दृष्टि से बुढ़ा भी है। आत्मा की दृष्टि से न बच्चा है न बुढ़ा है। हाँ, तो आप बच्चे हो कि बुढ़े? तो आदमी 70 साल वाला भी कहता है अभी तो मैं जवान हूँ, मूर्ख आदमी। यही चार बाग के सामने कार्यक्रम था, तो वहाँ के कार्यक्रम में के एक खड़े हुए, तो उन्होंने खड़े होकर के पहला शब्द कहा, आपके सामने 72 साल का जवान खड़ा है। अरे पागल आदमी, अभी एक सत्य पर 10 झूठ टिक सकता है। ये आपकी कल्पना है कि मैं जवान हूँ? बिल्कुल नहीं हो। कल्पना है कि मैं अभी बच्चे मन से बचपना हूँ? कुछ नहीं। एक सत्य पर 10 झूठ टिक सकता है, लेकिन 2 सत्य एक साथ नहीं हो सकता। तुम जीवित हो कि मृत, जिंदा हो कि मरे? जीवित हो। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। अब लो, ये भी कहा गया साधो ये तो मुर्दों का गांव है। अब ज्ञानी की दृष्टि से देखो तो सब मरे हुए हैं, ज्ञानी की दृष्टि से सब मृत हैं, और हम कहते रहे कि नहीं नहीं मैं जिंदा हूं। एक सत्य 10 झूठ के साथ रह सकता है, लेकिन 2 सत्य एक साथ नहीं रह सकता। अब यहां जो पूर्व पक्षी है वो बार बार कहता है कि नहीं, कर्म को छोड़ना नहीं है। अगर आप ज्यादा आग्रह करते हो तो कर्म के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ, सहसमुच्चय, कर्म के साथ ज्ञान प्राप्त करें। तो भगवान भास्कर कहते हैं 2 सत्य एक साथ कैसे रह सकता है, क्योंकि 2 प्रयोजन। एक समय पर आप दृष्ट जगत का प्रयोजनवान भी रहो कि ये जगत की वस्तु हमको मिल जाए, और दूसरे क्षण आपकी बुद्धि कहे कि सारा जगत दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला झूठा है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो आपके भीतर असत्यत्व बुद्धि होगी, असत बुद्धि होगी, और या तो आपके भीतर प्राप्ति बुद्धि, उपादे बुद्धि होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया लॉजिक है, इतना सुंदर तर्क है। गुरुदेव, वही तो तैयारी की, तैयारी तो उसी पे है। अब तो आगे वाला समझ में आ जाए। हाँ, अगर वो समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अच्छा देखो, एक लाइन देख लेना भाष्य में, कहीं पर शुरुआत में देखना। भगवान कहते हैं कथम पुनः कर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। आप कैसे कहते हो कि ये जो 4th, 5th और 6th अध्याय है इस आरण्यक का, ये केवल ज्ञान विज्ञान के लिए है, केवल आत्मज्ञान के लिए, कर्म के लिए नहीं है? कर्म असंबंधी, यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे, कर्म असंबंधी, कर्म से इसका कोई संबंध नहीं, ऐसा कैसे है? तो कहते अन्य अर्थ अनौगमात, अन्य अर्थ अनौगमात, क्योंकि आत्मज्ञान के अलावा किसी और अर्थ का बोध नहीं होता। अन्य अर्थ अनौगमात, आगे के पूरे उपनिषद में आत्मज्ञान के अलावा किसी और अर्थ का बोध नहीं होता। तथाच ये पूर्व पक्षी ने एक बात कही थी कि जब तक जियो कर्म करते हुए जियो, ऐसा श्रुति में लिखा है, तो आपको देवता का पद मिलेगा, जिस देवता की आहुति दोगे उसी देवता का पद मिलेगा। भगवान भास्कर कहते तथाचा पूर्व उक्ता नाम देवता नाम अग्नि आदि नाम संसारित्वम दर्शयिष्यति अस्नायादि दोषवत्वेन तम असना पिपासाभ्याम अन्नवर्जादि इत्यादि नाम। क्या सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। इसी उपनिषद में आगे लिखा हुआ है कि देवता जितने थे अग्नि आदि, देवता अग्नि आदि, उनका संसारित दिखाया जाएगा दर्शयिष्यत भविष्यकाल में, इसी उपनिषद में दिखाया जाएगा। क्या क्या है कि उनको भूख और प्यास लगी, उन्होंने अपने रहने के लिए घर मांगा, इसी उपनिषद में आगे पढ़ाना है हमको। हाँ, कि जितने देवता थे उनको भूख प्यास लगी, अपने रहने के लिए घर मांगा। तम असना पिपासाभ्याम, तो जब उनको भूख और प्यास लग गई तो वो भी तो एक प्रकार से संसार है। हाँ, जिसको भूख लगती है, भूख लगेगी तो दुख मिलेगा। हाँ, फिर उसका दुख कहाँ पूरी तरह से मुक्त हुआ? फिर छूटा कहाँ भाई? भूख लगी तो भूख कामना है कि नहीं? भूख लगी तो कोई भी अन्न की आवश्यकता हुई तो कामना है, हाँ? प्यास लगी, जल की कामना है कि नहीं? अब तो कामना से मुक्ति कहाँ मिली? जगह बदल गया, शरीर बदल गया, मनुष्य के बजाय कर्म करते करते देवता बन गया, लेकिन कामना तो ज्यों की त्यों रही ना, हाँ? तो वो तो एक संसार है, हाँ? अगला शब्द देखो, असनायादि मत सर्वम संसारी हो। यहाँ मतुप प्रत्यय है, मत जहां लगता है उसको कहते हैं मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय है कृदंत में, मतुप प्रत्यय मत, जैसे श्रीमत, हाँ, श्रीमत है ना, तो जहां पर मत मतुप प्रत्यय लगता है प्रचुरता के अर्थ में, अधिकता के अर्थ में, बहुत सारा हो गए, तो असनायादि मत सर्वम संसारी हो। जहाँ जहाँ पर भूख प्यास है वो सब संसारी है, सब जहाँ जहाँ भूख प्यास लगे, जिसको जिसको भूख प्यास लगे वो सब संसारी। लो, भगवान को भूख लगती है कि नहीं, विचार कर लेना। असनायादि मत सर्वम संसारी हो, अब सिद्धांत का वाक्य हो गया, भगवान भास्कर दिया हुआ, पारस्य तू ब्रह्मणो असनायादि इति अश्रुते है। जो परब्रह्म है, परस्य तु ब्रह्मणो, जो परब्रह्म है उसको कभी भूख लगी हो ऐसा कहीं पर किसी श्रुति में वर्णन नहीं है। इति अश्रुते, अश्रुते माने ऐसा कहीं पर श्रुति में ये शब्द वर्णन नहीं है कि परब्रह्म को कभी भूख प्यास लगी हो। तो जिसको जिसको भूख प्यास लगी है अभी उसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए जो तुमने कहा कि देवता आदि को प्राप्त करना चाहिए वो सब आपका नीचे वाली सीढ़ी है, हम तो ये ब्रह्म विद्या में आ रहे हैं ऊपर वाले में। भावति एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम ना तु अत्र कर्मी एव अधिक्रियते। इसलिए केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं, क्योंकि कर्म से देवता मिलेगा, देवता बन गए और फिर भी आपकी भूख प्यास नहीं। अरे पुराण में पढ़ लो ना, इंद्र का यज्ञ बंद करा दिया भगवान ने कह दिया गोवर्धन की पूजा करो, कितना नाराज हुआ था वो बहादुर, हाँ भाई इतने तो था, पूजा बंद करा दिया, पूजा करते आहुति देते तो खाना मिलता उसको, तो सब का सब संसारी है। फिर अकर्मिणा, इसको समझो अगर समझदार हो तो, अकर्मिणा आश्रमी अंतरस्य इह श्रवणात्। अकर्मिणा का अर्थ है संन्यासिना, आनंदगिरी टीका किसी के पास नहीं है, है ना? नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है, बड़ बढ़िया। अकर्मिणः का अर्थ आनंद गिरी जी ने लिखा संन्यासिनः, सीधे सीधे वही सीधा सीधा अर्थ है संन्यासिनः इति अर्थ। तो विशेष श्रवण में एव स्फोटेत, स्फोट कर रहे हैं भगवान भास्कर यहाँ पर, क्या स्फोट कर रहे हैं यहाँ पर, एक बहुत गंभीर विषय बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अकर्मिणः आश्रमी अंतरस्य, अकर्मी के अलावा, सन्यासी के अलावा और किसी आश्रम में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई हो आश्रमणात्, ये कभी सुना नहीं गया। इसलिए आनंदगिरि ने कहा विशेष आश्रमणम एव स्फोटयति, ये स्फोट है, बम विस्फोट है, भगवान भास्कर का एक लाइन, अकर्मिणः आश्रमी अंतरस्य इहि आश्रमणात्, सन्यासी के अलावा और किसी को भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती, ये है भाष्य का अर्थ। सही है बिल्कुल, जब तक ऐश्वर्य नहीं जाएगा तब तक कैसे मिलेगा, टिकेगा ही नहीं। भैया आप लोग विद्वान हो गए, मैं क्या करूं, भगवान की बड़ी कृपा है, खूब समझ में आ जावे, लेकिन बात तो बिल्कुल ये स्फोट है, ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, हाँ, सब जगह पर नहीं है, सब जगह पर थोड़ा बहुत जो है हाँ बीच बचाव करके बताया जाता है कि नहीं नहीं क्रम समुच्चय है, पहले कर्म करो उससे मन शुद्ध हो जावे, धीरे धीरे घबराओ मत बढ़ जाओगे यहाँ पर बिल्कुल जब तक सबका। अरे भाई सीधी सर्वस्व चाहिए तो सर्वस्व त्याग करो, बस दो लाइन है। पूर्ण ब्रह्म चाहिए तो पूर्ण का त्याग करो, अगर पूर्ण ब्रह्म चाहिए तो त्याग कितना, बोले पूर्ण त्याग करो। पूर्ण त्याग का नाम ही सन्यासिना है, उसी को प्राप्त होता है। और इसी को कार्मचा बृहति सहस्र लक्षणम, कार्मचा बृहति सहस्र लक्षणम प्रस्तुति अनंतरम एव आत्मज्ञानम प्रारभ्यते तस्मात् कर्मी एव अधिक्रियते। अच्छा बृहति सहस्र लक्षणम, ये तुम लोग नहीं समझोगे, ये नहीं समझ पाओगे तुम लोग। ये है ब्रह्मसूत्र का एक सिद्धांत। ब्रह्मसूत्र में इसमें एक पूरा का पूरा वहाँ पर एक पूरा अधिकरण ही है ब्रह्मसूत्र में, और वहाँ पर इसका पूरा का पूरा निरूपण आता है। तो इसीलिए भाष्य में थोड़ा सा जो है बृहति छंद है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी को समझो, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि वेद में एक बृहति सहस्र एक ऐसा पूरा का पूरा सूक्त है जिसमें मनुष्य की जो आयु है वो 36,000 दिन माना गया है। इतने हो गए क्या? 36,000 दिन भाई 360 दिन हाँ, और लगभग 90 साल जिया, 100 साल जिया तो हाँ हिसाब लगाओ। हाँ तो वो जो बृहति छंद है उसमें 36 अक्षर होते हैं, जैसे अनुष्टुप छंद होता है तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, याद है ना, ऐसे बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं। और वहाँ पर 36,000 ऐसे शब्दों की बृहति छंद में मनुष्य की आयु 36,000 दिन के लगभग माना गया है, और ये कहा गया है कि 36,000 दिन तक वो कर्म करते हुए जीवन तो ब्रह्मसूत्र में इस पर ब्रह्मसूत्र पर विचार किया गया कि अगर वो 36,000 दिन तक केवल कर्म ही करता रहेगा तो ज्ञान कब प्राप्त करेगा। फिर ये जो ज्ञान की बात आ गई कि जगह जगह पर ये विधान किया गया कि नहीं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, तो जीवन का जो 100 साल है वो तो चला गया उसमें, तो ज्ञान कब प्राप्त करेगा। तब वहाँ पर इसका निरूपण किया गया कि नहीं, यद अहरे तत् प्रव्रजेत गृहात्वा बनात्वा। वहाँ पर इस श्रुति का, ये बृहदारण्यक श्रुति, इस श्रुति का आधार लेकर के कहेंगे नहीं वो कर्मकांडी लोगों के लिए है, लेकिन साधक के मन में जिस समय वैराग्य प्राप्त हो जाए, चाहे वो 8 वर्ष का हो चाहे 80 वर्ष का हो, जिस यद अहरेत, यद माने जब वैराग्य प्राप्त हो जाए उसी समय प्रव्रज्ञा उसको ले लेना चाहिए। प्रव्रज्ञा माने संन्यास, भिक्षा मांगने का, प्रव्रज्ञा ले लेना चाहिए। फिर गृहात्वा बनात्वा, चाहे घर से चला जावे, वन में चला जावे, कहीं से भी चला जावे, घर में हुए तो चला जावे, वन में हुए तो चला जावे, निकल जावे, फिर ऐसा निकले कि लौट के कभी आवे ना। तो उसका सिद्धांत वहाँ पर कि जब तक अगर मन में अगर वो वासनाएं कामनाएं हैं तो कर्म करते हुए 36,000 दिन तक जीव, और वासनाएं जिस दिन समाप्त हो जाएं उसी दिन निकल जाना चाहिए। बात तो समझ में आ रहा, बनात से कहाँ जाएगा? मान लो कोई बच्चा गुरुकुल में है। अच्छा, बनात गुरुकुल में है, अभी ब्रह्मचारी आश्रम में होगा तो गुरुकुल में होगा, गुरुकुल पद्धति पे जाओ। अच्छा, गुरुकुल नहीं, गुरुकुल पद्धति में जाओ। गृहस्थ है तो वानप्रस्थी में गया, गुरुकुल पद्धति में क्या हुआ, बच्चा गुरुकुल में गया है पढ़ने के लिए, और तो गुरुकुल में है, वो जंगल में है, और उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया तो निकल जाओ, वहीं से निकल जाओ, गुरुकुल से निकल जाओ। अनेक अनेक जैसे देवर्षि नारद, सनत कुमार, भगवान शंकराचार्य जी, पूरी परंपरा आप देख लो, ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी परंपरा हमारी भरी पड़ी है। हाँ, वहीं से तो गृहात्वा बनात्वा, वहीं से आपको निकल जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा निरूपण हो गया। अच्छा, एक जो हम और इसमें दिखाना चाह रहे हैं वो देख लो। देखो ढूंढना कहीं पर, परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपपत्ति, आगे है, काफी आगे है। हाँ मिला, परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपपत्ति। हाँ यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो, पूर्व पक्षी ने, अब तुमने कह दिया भाष्य लो तो फिर हाँ फंसा रहे हो, हाँ पढ़ा दो। पूर्व पक्षी ने जो बात की है उसने क्या कहा कि कभी कभी स्तुति की जाती है किसी भी सिद्धांत की, तात्र परिब्रज्या आदि शास्त्रम व्युत्थाय भिक्षचर्याम शरंती, ये जो कहीं कहीं पर है कि जिस समय वैराग्य पैदा हो जाए उठ के चले जाओ, ये तो स्तुति है, अर्थवाद है, ये अर्थवाद है, स्तुति है, आप तुम इसको नियम क्यों बना रहे हो। स्तुति पर कहा अर्थवाद हुआ, अनधिकृत हुआ, या ये सब उसके लिए है। हाँ ये देखो, ये कर्मकांड कह रहा है, जो कर्म में पक्का बैठा हुआ है वो कह रहा है, जो कह रहा है कर्मी पूजा है वो क्या कह रहा है कि ये जो है संन्यास की बात उसके लिए है, उसके लिए है, किसके लिए, कहा अनधिकृत हुआ, अनधिकृतो माने जो कर्म कांड का अधिकारी नहीं है। भाई अगर लंगड़ा है तो पूजा करने का अधिकारी नहीं, दौड़ने का अधिकारी नहीं। हाँ अगर मान लो अंधा है तो बलि चढ़ने के लायक नहीं है, तो जो लूला लंगड़ा होवे कर्म कांड के लायक ना होवे वो ज्ञान प्राप्त करे। अनधिकृता का यही अर्थ है। अब पूर्व पक्षी यही कह रहा है कि ये जो श्रुतियां हैं कि उठ करके चले जाओ और ज्ञान प्राप्त करो, ये तो या तो इसको स्तुति समझ लो कर्म की, और या तो समझ लो कि जो कर्म कांड के लायक नहीं है वो इसको करे, जो हवन आहुति देने के लायक नहीं है वो संन्यास लेवे, परिब्रज्जा ले करके जीवन जी लेवे किसी तरीके से। भगवान भाष्य करते हैं ना ना शब्द है, ना ना माने पहले सीधा खड़ाक से तलवा, नहीं गलत है। क्यों गलत है, परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुपपत्ति, सीधा सा सिद्धांत है। परमार्थ विज्ञाने जिस क्षण परम तत्व का बोध होगा, जिस क्षण परमार्थ तत्व का बोध होगा, परमार्थ विज्ञाने सत्य का बोध होगा, फल आदर्शने, हाँ, तो ये दुनिया का जो फल प्राप्त हो रहा है इसकी चाय नहीं उलझ जाएगी। अब भाई अगर आपको एक अनुभव हो गया कि सपना झूठा था, तो सपने में जो पेड़ दिखाई पड़ा उसका फल तोड़ के खाओगे? हाँ चलो सपने में जो पेड़ दिखाई पड़ रहा था, हाँ एक अगर सपने के पेड़ का फल खाने की इच्छा है तो इसका मतलब अभी सपने का झूठापन है, समझा नहीं, यही तो है न? और अगर सपने का झूठापन समझ में आ गया कि सपना झूठा है, तब उसका फल खाने की इच्छा नहीं। फल आदर्शने क्रिया अनुपपत्ति, हाँ अगर आपको मृग मरीचिका के जल का एहसास हो गया कि वो मिराज वाटर है, तो आपको उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ने की इच्छा नहीं होगी, क्रिया अनुपपत्ति। और अगर आप दौड़ने की इच्छा करते हो, इसका मतलब परमार्थ सत्य का बोध नहीं। अब दो स्थिति है, अपने मन को लाओ, है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वहां जल है रेगिस्तान में, जल का जल में सत्य तो बुद्धि है, तब आप कर्म करोगे, और जिस क्षण बोध हो जाएगा कि नहीं भ्रम मात्र है, उस समय आपके शरीर से कोई क्रिया होगी नहीं, आप बैठे रहो, दूसरा दौड़ेगा तो आपके मन में आएगा पागल है क्यों जा रहा है, हे भैया मत दौड़ वहां पानी नहीं मिलेगा, मत जाओ, क्रिया अनुपत्ति, कर्म हो ही नहीं सकता। हाँ गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है, याद है नहीं, कर्म की हो ही चीन, बस इसी का समझो कितना स्पष्ट, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है, जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो कर्म कैसे करेगा। और फिर हाँ अरे अरे तुम समझो तो मैं ज्ञान किसको कहता हूँ, ये तो समझ लो थोड़ी सी बात मेरी, हम ज्ञान किसको कहते हैं, आप झूठे झूठे पता नहीं कौन से ज्ञान की चर्चा कर रहे हो। अब भगवान भास्कर कहते हैं ज्ञान किसको है, पहले ज्ञान की परिभाषा समझो, पहले लाठी लेकर मत लग जाओ खंडन करने के लिए, हमारी बात समझो कि मैं ज्ञान किसको कहता हूँ। पारम ही आप्त कामम, बहुत बढ़िया है परिभाषा, याद रखने लायक। हाँ यहाँ पर पारम ही आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम ब्रह्म अहम अस्मि इति आत्मत्वेन विज्ञाने कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनम आत्मना अपश्यतः फल अदर्शने क्रिया न उपपद्यते। हम ज्ञान किसको कह रहे हैं? पारम ही आप्त कामम, जो परम तत्व को प्राप्त कर लिया, और परम तत्व के प्राप्त करने से उसके मन की सारी कामनाएं तृप्त हो गई। आप्त काम कहते हैं, आप्त काम माने सारी कामनाएं पूरी हो गई, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। सर्व संसार दोष वर्जितम, देखो यहां पर लगाए संसार दोष, सर्व संसार दोष। भगवान का एक एक शब्द, भाष्यकार का एक एक शब्द महत्वपूर्ण का है, कोई छोड़ने लायक नहीं है। आनंदगिरि महाराज एक एक शब्द पर टीका करते हैं, यहाँ पर हा लिखा है तो क्यों लिखा है, तब समझ में आता है। संसार दोष, सर्व संसार, संसार दोष माने यहाँ का दोष, सर्व लगा दिया, आप अनुश्राविक वाला भी समझ लो, क्योंकि देवता भी असनाया पिपासा से युक्त हुए थे। सर्व संसार दोष वर्जितम ब्रह्म अहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कैसे? देहो हम नहीं, देह नहीं, आत्मत्वेन विज्ञाने कृतेन, शरीर नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। इस अनुभूति का नाम होता है ब्रह्म विद्या का ज्ञान। पूर्ण काम हो गया, समस्त संसार के दोष निवृत्त हो गए, और तब अपनी आत्मा को ही उसने ब्रह्म स्वरूप समझ लिया, सर्वव्यापक मेरी आत्मा, तो उसको हम कहते हैं ज्ञानी, वो है ब्रह्मज्ञानी। और ऐसा ब्रह्मज्ञानी होगा तो कर्तव्येन वा प्रयोजनम आत्मनः अपश्यतः, अब उसका प्रयोजन क्या रहा भाई? अगर प्रयोजन है तो आप्त काम नहीं होगा, फिर अभी उसने ब्रह्म का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? हमने ज्ञान किसको कहा? आप्त काम को। आप्त काम माने जो पूर्ण काम हो गया। और कर्म के कौन करेगा? जिसके भीतर कोई प्रयोजन होगा। तो आप कैसे दोनों को एक साथ ले के चल सकते हो? क्योंकि कर्म का मार्ग प्रयोजन वाला होता है, और ज्ञान के मार्ग में कोई प्रयोजन पूरा सब पूरा हो जाता है, इसलिए ये संभव नहीं है। खैर यहाँ पर एक एक श्रुति का, स्मृति का लॉजिक सब देते हुए जो है पूरा का पूरा, आगे देखो और एक शब्द है, बिल्कुल थोड़ा सा बहुत गंभीर है। आमनायस्य अपि तत्प्रभवत्वात् न हि स्वविज्ञान उत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते। मिला? आमनाय कहते हैं वेद को, शास्त्र को। अब ऐसे ब्रह्मज्ञानी से शास्त्र उत्पन्न हुए, ऐसे ब्रह्मज्ञानी मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं, जो ब्रह्मज्ञानी का लक्षण किया गया, तो वही जो ब्रह्मज्ञानी मंत्र द्रष्टा ऋषि हो गए, उनसे शास्त्र पैदा हुए, तो जो शास्त्र है अब वो ब्रह्मज्ञानी को रूल नहीं कर सकते, फिर शास्त्र ब्रह्मज्ञानी पर तत्र को विधि ही को निषेध, वो नहीं कर सकते। ना वचसा स्वयं नियोज्यते, तो ज्ञानी स्वयं प्रयोजन नहीं है, तो ज्ञानी स्वयं नहीं करेगा, और शास्त्र चूंकि उसी से पैदा हुए हैं, तो शास्त्र उनको कोई हुक्म दे नहीं सकता। भाई नियमता मेरा बेटा मुझको हुक्म नहीं दे सकता, अब देवे अलग बात है, लेकिन नियमता वो मुझको आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझसे पैदा हुआ है, उसको मेरे आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे ही शास्त्र फिर ऐसे ज्ञानी को, खैर अब ये सब तुम लोग जो है पूरा का पूरा, अरे थोड़ा सा महाराज कुछ अपने आप पढ़ लेना। यहाँ पर जो कर्मकांडी था एक बात और कह दिया, उसने कहा तीन ऋण हैं ऋण प्रतिबंधश्च, कर्म नहीं करेगा तो उसका ऋण कैसे समाप्त होएगा? सही बात ऋण भगवान भाष्यकार ने कहा ऋण शरीर का है कि आत्मा का? सीधा बताओ आप, ऋण शरीर का होता है कि आत्मा का? शरीर का ऋण है बस, तो शरीर का ऋण है। और ज्ञान क्या है कि वो शरीर के परे अपनी आत्मा स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन है। तो जिस क्षण ज्ञान प्राप्त होता है उसी क्षण तीनों ऋण से आप उऋण हो जाते हो, उसी क्षण। क्या सुंदर शब्द है। खैर हम लोग पहला मंत्र तो पढ़ ही लो यार, तो आज पहला मंत्र पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। एवाग्र लिखा है, पढ़ा जाएगा एव अग्रे। हाँ पढ़ा जाएगा, उसमें उसमें लगा मत देना, वेद का मंत्र है, वेद के मंत्र में कलम नहीं चलाई जाती, पाप लगेगा। हाँ समझो, इतना इतना विवेक जगाओ। आप कहो कि नहीं नहीं पेंसिल से लगा लूँ, लगाओगे तो पाप लगेगा। वेद की ऋचा में बिल्कुल नहीं, जैसा मंत्र है ज्यों का त्यों है, आप समझो उसको, याद करो। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्। ना अन्यत किंचन मिशत। ना अन्यत किंचन मिशत। सैक्षत। सैक्षत। लोकान्नु सृजा इति। लोकान्नु सृजा इति। ओम परब्रह्म परमात्मा का नाम, हम लोग कोई भी कार्य ओम से शुरू करते हैं। ओम मंगलवाची है, कोई भी हो ओम मंगलवाची है, इसलिए ओम से शुरू किया। ओम आत्मा व इदम, साधारण सा अर्थ है, बिल्कुल साधारण सा अर्थ कि ये आत्मा ही, इदम माने ये आत्मा ही, एक आत्मा ही, इदम धन एक, अनेक आत्मा नहीं। आप ये मत कहना हम 50 लोग हैं तो 50 आत्मा नहीं, ये एक आत्मा ही सृष्टि के पहले, एव अग्रे, सृष्टि के पहले ये आत्मा ही थी। ना अन्यत किंचन, किंचन इस आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं था, इस आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं था। साइक्षत, साइक्षत इस आत्मा ने देखा, विचार किया, क्या? लोकानु सृजा, लोकों की रचना करूं, लोकों की रचना करूं। आज एक श्लोक रट लो और आज का प्रवचन यहां समाप्त करते हैं। आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति, आत्मा के लिए, आत्मा शब्द को समझने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोगों के हम पढ़ देते हैं। यच्चा अपनोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानि यच्चा संततो भाव तस्माद् आत्मा इति कीर्त्यते। ये बहुत प्रसिद्ध है, हमारी परंपरा में प्रसिद्ध है, टीकाकार जगह जगह पर इसको कहेंगे, भाष्यकार भी इसको लिखेंगे, भाष्यकार भी लिखेंगे इसको कहीं पर, लिख लेना बाद में याद कर लेना। ये अब किसी उपनिषद में हो पता नहीं, लेकिन ये भाष्यकार इसको बहुत बहुत दोहराते हैं। अब भाष्यकार का एक एक शब्द प्रमाण मान लेते हैं हम लोग, भाष्यकार का लिखा हुआ प्रमाण माना जाता है, भाष्यकार का ही लिखा हुआ आनंदगिरी उसको बार बार फिर उद्धृत करते रहते हैं। यच्चा आपनोति यद आदत्ते यच्चा अत्ति विषयान इह यच्चापि संततो भावो तस्माद् आत्मा इति कीर्त्यते। यच्चा आपनोति, पहला लक्षण है आत्मा का, जो सारे सब कुछ को व्याप्त करता, आपनोति। यच्चा आपनोति यत् आदत्ते, जो सबको भक्षण कर जाता है, जो सबको भक्षण कर जाता है। यच्चा अत्ति, जो सबको अपने में समा लेता है, सबका अधिष्ठान स्वरूप है, किसका? विषयान, समस्त विषयों को। यच्चा अपि संततो भावो, जिसका हमेशा भाव है, संततः निरंतर जो बना रहता है, ये चार लक्षण है। आपनोति आदत्ते अत्ति संततो भाव, चार लक्षण जिसमें होते हैं उसको हम कहते हैं आत्मा। हाँ तस्माद् आत्मा इति कीर्त्यते। आपनोति, आदत्ते, अत्ति और संततो भावः। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चा अत्ति विषयानिहि यच्चापि संततो भावो तस्माद् आत्मा इति कीर्त्यते। ये चारों का अर्थ हम लोग कल विचार करेंगे, आज नहीं, आज यहीं पर। आज इतना याद आया कि वेद के चार भाग हाँ और जीवन के भी चार भाग, और ये उपनिषद मुख्य रूप से हमारे ऋग्वेद का, ऐत्रेयी आरण्यक का चौथा, पांचवा और छठा तीन अध्याय है, जिसका नाम है ऐत्रेयी उपनिषद। और सीधा सा सिद्धांत है कि ऐत्रेयी उपनिषद सन्यासियों की विद्या है। अब उसको जरा सा हिसाब लगा लो कि तीन प्रकार की तृष्णा ना होवे तो हम सन्यासी हैं, कपड़े चाहे जैसे होवे। लेकिन भगवान भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं कि अकर्मी होवे, अभी कर्म में उसकी प्रीति ना होवे, कर्म में ज़्यादा लगन ना होवे, अकर्मिणा हाचा। अब ठीक है, आप समझ लो, अगर तीनों तृष्णा नहीं होगी तो कर्म क्यों करेगा? वित्तेषणा नहीं, पुत्रेषणा नहीं, लोकेषणा नहीं, लोकेषणा भी नहीं तो कर्म क्यों करेगा? तो अकर्मणी अकर्मिणा चा, तो वही इस ब्रह्म विद्या को पचा पावेगा। खैर, हम लोग कल इस पर विचार करते हैं, डेढ़ घंटा। ओम पूर्णमदः पूर्णमः। गुरु मेरा देव अलख अभेव सर्व पूज चरण गुरु सेव सर्व पूज।